اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. سورة عرف مكي سورة أعود دينم یونمی سورة الاعراف تے ذکر پا دیکی دا اعراف ذکر راغل دے اعراف آغا دیوال دے دا جہنم او دا جنت پمینس او دی سورت تا اعراف یو حدیث تے پاغی کی دا نم راغل دے حدیث تا مروان نا نقل دے مروان وی چی ماتا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ماتا وی چی سو عجیب کار دے شروع کر دے روزانتو پا منز کی قصار المفصل سورتونا وی وارو وارو سورتونا لما خام پا منز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبا پا دی منز کی طولت طولائین ویلو اگد دا اگدو سورتونو نبی پا دی سورت موس که ویلی دا ماخام پا موس که و ایما دی تا پوسکا چه ما طولت طولین اگدو سورتونو کی اگد کم دی و ایما تیو دی سورت اعراف دی ویلی دا ماخام پا موس که به نبی علیه صلات و السلام کلا کلا سورت اعراف دی ویلی دا غرنگی سورت الف لام میم صادم دی سورت توی دا نمی همشتر ماسور دے ہم دیتا سورة المیقات فیروز آبادی مجد الدین بسائر دا دو تمیز کی راغستی دیچے ندی سورة نم سورة المیقات ہم دے زکا پا دے که دا موسیٰ علیہ السلام دا میقات تذکرہ دا او دا شان دا دی سورة نو پا نمونو که یو نم سورة المیثاق مراغل دے زکه چه پده که ده اغا میساق او اغا وعدی تذکره ده کما چه اللہ تعالی ده بنی آدم و ناخسته و ده علستو بی ربکم نو پده وده تا اغا نم او مغسته ده کیگی داره دی اغا صورت ده اغا نمونه چه کم را نقل شوی دی ده اغا نمونه را نقل دی ده دی صورت ربطو ده مخ کی صورت انعام سرسه ده نو ربط داده چه پا مخ که صورت انعام که رد شرک ذکر شو نو پا صورت اعراف که ورطا ده شرک وجه بیانهی چه شرک خلق ولی که وجه بیانهی چه شیطان ویلی دی ابلیس چه لأقعدن لهم سراتک المستقیم زبا ورطا پا دینی غلارا که ناستی ما او دی بد گمراکوم ثم لآت ینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم دارنگی پا مخکینی صورت کی عقلی دلائل ذکر شویو پا توحید بانے کتا سو خیال کردی پا نعام کی دیر دلائل ذکر شو دی توحید پا اس بات کی تقریبا درمش دلائل ذکر شو نو پا دی صورت کی بورتا نقلی دلائل ذکر کئی دا مسئلہ داد توحید مسئلہ نوح علیہ السلام بیان کرے وا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا مسئلہ ہود علیہ السلام بیان کرے وا اغویلو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا صالح علیہ السلام بیان کرے وا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا شعیب علیہ السلام بیان کرے وا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا موسی علیہ السلام بیان کرے وا دا انبیاء علیہ السلام برت سراوی دلیل نقلی برت سراوی خا نو پدی صورت کے بدلائے نقلی پدی مسئلہ پیش گئی دارنگے پمخکینی صورت کی بیان د توحید شو نو په دې صورت کې چې څوک انکار د دې توحید نکړي د هغه د عذابونو د هغه د تخویفات او مثالونه وتا ته پیش کړي نو دا به دولس مثالونه پیش کړي په دې صورت کې چې ګوره فلانی قوم دا خبره نه ومنله ما تبا کړي والله وي نو ذکر بکی دیتا اول ابلیس چه ابلیس تباشو زکر دما خبر نو من بیا برا تا ذکر کی قوم ده نوح علیه السلام قوم ده هود علیه السلام قوم ده صالح علیه السلام قوم ده لوط علیه السلام قوم ده شعیب علیه السلام قوم ده فرعون اغا قوم چه آغویس کولو ده بوتان عبادت کولو موسی علیه السلام قوم پتیر شو یعکفون علی اصنام لهم ربشی دارنگی اغا قوم د بنی اسرائیل نا چاغوی د سخی عبادت کړو دارنگی اغا قوم چې اغوی شرعی و نه بدل کړو و فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی دارنگی اغا قوم چې اغوی د هفته په ورځ کې تجاوز کړو د حد نه او اغا قوم اغا سره چې هغه ته الله تعالی علم ورکړو او هغه د علم مقتضا باندې عمل پرې خوړو دا ټول الله تبارک وتعالى زکات چې د توحید د دعوی منکرینو نو په دې وجبان دي نو په دې صورت کې پاغي صورت کې توحید شو نو په دې صورت کې کوم ده نو بسوی د منکرینو د پارا تخویفات کی داغي مثالونه و پیش کړي قدولس مثالونه دارنګ په مخکینی صورت کې دعوت ورکړو قران طرف ته وان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه دغه زما غنی غلاره ده پدی باندې زئی نو پدی صورت کې بور ته بیانو کی چې غنی غلاره کما ده کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک دا قران دې کنا پدی روان شبات دانی غلاره ده نو دا بر ته ذکر کین دا خو یربت شو د مخ کی صورت سره پدی رجوع سره جوړیږي خو دغه پکې سو تاسو و اوریدل دا غی نفس مقصد د صورت او دعوه د صورت نو ګورئ په صورت کې دعوی چې دی غدری دی ښا درې دعوی په صورت کې راغلي دي اوله دعوه د صورت دا په دویم آیات کې کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج دی دعوی ته موږ سوایو تشجیع علی التبلیغ بهادری ورکه په تبلیغ باندې سینه متنګوا دعوت چلاوا قران در سره دی لہذا دعوت چلاوا بیا بدوی ما دعوتی یغا با پدرائی ما یاد کی اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونه اولیاء دا ما انزل دا اللہ دا قانون تابداری کوئی دا قرآن تابداری کوئی دا دین آخوا دیخوا مدی دا بل قانون تابداری مکوئی دا دو دعوی خود صورت پا دی زائی کشنی درائی ما دعوو بیا راضی پا پینزا پاندوستا ما یاد کی روز تو براشی پینزه پندوستم آیات که با بیادره ما دعوی ده صورت او اغا باوی ادعو ربکم تضرعا و خفیتا انه لا يحب المعتدین ده رب نیغواری ده بلچانا مغواری رد شرک فی العبادت و رد شرک فی الدعا اللہ طرف دعا که بلسوک مشارکه وی اللہ طرف عبادت که بلسوک مشارکه وی دا با دری دعواغانی ده دی صورت خواه او دا رنگی با ورسره پا صورت که چه توحید ثابته نو پا آغیر پارا با مختلف طریقی یا و طریقه بدایی تا تا باوی او دا ابلیس ممنه دا توحید دشمن دا ابلیس دا غا ممنه بل دا دی مطلی دا اثبات دا پارا با دلائل نقلیه روری دا انبیاء علیه السلام نا اغبرت ذکر که درین با رد که پا طول و اقسام و دا شرک بانده شرك في العلم شرك في العبادة شرك في الدعاء شرك في التصرف شرك في التحليل والتحريم شرك في البركات تقول بركاتك إذا بركات كي دغا رنگي با بسورت كي دا الله تعالى نمونا خيستة كم دي غبا أثر هزي أو ورسارة با پا دعوت باني تشجيوي پا ذكر دا مصائب و پا انبياء و باني پا انبياء و مصيبتون راغلي و فتاب امراضيارة برداشت كي بي او وسره بچ کوم دے نو ذکر دا آداب وی اغه چالاره چې څوک دعوت توحید ته ورکای نو اغه د پاره به آداب ذکر کای دا صورت په اخر کې لفظ آداب به ذکر کای نو په دې طرز باندې ودا د صورت هغه سوي خلاصه وی دا اس دعوت صورت خدا کا شوا خلاصہ دی صورت او تجزیہ دی صورت صورت تقسیم کا چه پوئے سے پہلا نو صورت چه تقسیمے نو اول دو حصو تا تقسیم دے سو تا اول حصہ چه دا غطر دری پانزوستم آیات پوری دا دی صورت اول حصہ دا دا سالور پانزوستم آیات نبی آدوائی میسے شروع چی غبی آدی صورت تر خیر پوری دا د صورت اوله حصہ کم دری بابونه دی او د صورت په دویمه حصہ کم سو بابونه دی دری بابونه دا بابونه چې وی په بعد وختونو کې با لګیږي د اول داوی سره کله به لګی د دویمه داوی سره کله به د دریمه داوی سره کله به دری واړو سره یو مسله لګی نو په دې طرز باندې بچلیږي د صورت اول باب چې دی هغه د لسم آیاته پورې دی دا اول نیسی او په دې باب کې یو قسم تمهید دی اول ترغیب الى القرآن ده او ورطر تشجیع على التبلیغ ده او بیا پا درائم آیات کی بیا تکم ده نو اتبعو امر ده پا اتباع ده قرآن بانده دویم دعوه ده داغین او روز تو بیا تخویف ده دنیاوی چه کم خلق ده خبره او نمانی پا دنیا که پی اللہ عذاب را ولی او داغی دنیاوی تخویف دری حالات ذکر کی بیا داغین پس ورپسی دریم تخویف اخروی بیا ورکی دویم اغی که بیا دری حالات ذکر کن بیا دا اغی نفس چکم ده نو بیا پا انسان تا ترغیب ورکی پا یو آیات کی انعامات ذکر کن دا پار دا ترغیب الی التوحید او دا پار دا ترغیب دا چا الی القرآن چه قرآن اما نی بل قانون پریک دی بل قانون پس مزی بل دا دا دی لسم آیات کوریم دا خلاصه دا دو دعوی دی او دو تخویفونه دی یو دنیا والا یو آخرت والا او یو چکم دین و سر بیا ذکر ده نعمتونو ده ده پاره ده ترغیب القرآن صحیح شوا ده با اولنه باب وی ده سورت گور انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الله تعالی پوه ده پا مراد ده دی حروف بانده ده حروف مقطعات تی تا استمال ده تفصیل پاول که ویلی سورت بقره کی لہذا ذی فمانہ بان انسان نہ پوری کی مجازی معنی علماء بیان ہیں اگر میں تدارک لام میم بیان کرے ہوئی صرف پدی صورت کے ور طرف سوات تک سیوا نو چ سوات سیوا چ نو داوی وجہ سر نو بعد علماء وہی زکا لکد ابن قیم نے ملتا نقل کڑیو چ کم حروف چ دی صورت پاول کے راشی نو پاغ صورت کے داغی مطابق یو خبر اڑی روی سواد راغے نو بعد وہی زکا پدی صورت کے قصص دیر دی انبیاء قیسی پکی دیری دینا زکر سواد را ری او بعد وی نا دا زکر زیاد چو سواد چی فدی صورت کی ذکر دا سمدیت تا اللہ تعالی دے بیان دا سمدیت تا اللہ دے نو زکر وصر سواد سو شو وصر سیوا شو کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرہ للمؤمنین کتاب دا اول دعوی دا ما تاستوی تشجیع علی التبلیغ دا کتاب انزل الی کتاب تنوین ده پارا ده تعظیم ده یولوی کتاب ده عظیم الشان کتاب ده انزل الی کا تنازل کرده شوه ده تاتا انزل الی که وسر ذکووی چه چادر زان ننده جو کرده وضعی قانون نده منزل قانون ده نازل شوه قانون ده فلا یکن فی صدرک نن ندیوی پسی نستا که حرجم تنگی منهو منه اي من تبلیغه در رسول ده دینا چه دات خلق و ترسه نو زلک تنگی مراوله جه سوک ناوری سوک ورطا وگ نگدی سوک ورطا نکینی اوستا زلک تنگ شی نا دار مکوا دیتا وی تشجیع علی تبلیغ چه پا تبلیغ پا رسول ده دی قرآن بانه بهادر شا پوش بی تکره شا ورطا زلک متنگا وان لیتون زیر بیهی دا قرآن را غلی دست دا پارا ده لیتون زیر بیهی دید پارا چه تا اویاره خلق بیهی پا دی قرآن سرا دا اللہ نی اویاره دا قیامت نی اویاره و ذکر آلی المؤمنین او نصیحت دا پارا دا مومنانو دا قرآن دا ذکر دا نصیحت دا پارا دا مومنانو دا دا قرآن صفات بیان کل یو انزل ایلی یو داده چه دا منزل کتاب ده یو ایلی که تا تا نازل شویده محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باندی بل چه کم ده نو دا منظر بیهی ده پا دی باندی انذار و بیان کیگی بل دا ذکر آده داده دی قرآن سی پتون شخا اوزتا وی اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم او دته وی بل تیرا ثواب بیان کوا خو پخپل ته عمل کوا کما کوا نخپل ته عمل کوا یار داس نی چته وا چې بل دا بس صرف تلاوت کو مو خلق ته بت درس کو منا نا اتبعو تابع شی ما دا اغا قانون دا اغا کتاب انزل الیکم من ربکم چې نازل کړی شوی دی تاسو ته د طرف درف تاسو نا ولا تتبعو من دونه اولیاء او متابع کیږي تاسو غیر دا من دونه کی دو معنی دی ولا تتبعو من دونه او متابع کیږي تاسو غیر د الله نا اولیاء دا اولیاء معنی دی دا کہ متبوعین دی پختو کہ مال تک نہ لال جی سارا تسو ایک قائدین بولتا وای ہاں لیڈران ورتا وای متابع کی گئی من دونی ہی غیر دا اللہ نا اولیاء اد نور لیڈرانو دا نور لیڈرانو تابع داری مکہ وے ہاں اولیاء ولی دی دا کہ معنی دا متبوع سارا دے ہاں حجی یا نداشو یا دار چ دا من دونی ہی دا ہی ضمیر چ دے نو دا چاترا جی دے قران تا ولا تتبعوا متابع کی گئی من دونی ہی غیر دا دی قران نا اولیاء یا د نور لیڈرانو د نور قانون سازانو د بلچا اتباع مکوي او ستات ویل چې ښا ستاد جوان دستور او قانون نتا ته وخولو چې دوه خبرې دي د قران تابعداري به کې دا دربانه واجب ده په انفرادي جوان کې په اجتماعي جوان کې په کورنۍ جوان کې په درې واړو کې په سیاسي جوان باندې د قران تابع وي انفرادي جوان باندې قران تابع وي کور او کورنۍ باندې د قران تابع وي یو دویم نمبر غواړی ولا تتبعو من دونه اولیاء دا بنی که بل ور سره هم اومانی بل ور سره بنمانی نو دا دو خبر شوی یو دا منل او بل نمنل ګوره دا زمونږه د دین اصول دی ولا او برا یو منل او بل نمنل لک لا اله الا الله نو لا اله الا الله کی باطل معبود نمنل او الا الله کی الله منل دا دواړه خبره وکې دا نه چې تم الله منی او غیر الله منی نہ بیادم خبر برابر نہ تو بیا شرک تھے نہ راشد دایو قانون بمنی او بلبا نہ منی دبل نہ بہ انکار کی دیو جنا خوش بھی د موجودہ نظامون کی یو جگڑ زمون دادا کہ مون ور توائی کہ شرع ور پدیت کی دان پویوی دی جدید نظام بان جا طالبان ملگری خصوصا شامی ملاوی من لم يعرف احوال اهل زمانه فهو جاهل کم سڑے چه در پل زمانی پا حالات نکوی گی دا جاہل لے گا تیزان تا مولاوی پوش بھی نو چه تل زمانی پا نظام و پا سسٹم نکوی گی نو بیا بتسنگا مطلب داغی مبارزہ بو سر اوکی مقابلہ بے اولی اوکی او بیا بتسنگا پوش بھی نظام سر زمان پس جنگ لے پس نیو سر اورانا دا اورانا پا دی دو خبر دا یو من داوائیو چه گورا دا اللہ قانون چه کم دینو دا سده دا دی اتباع فرض دا دویم خبر دادا چه دا اللہ دا قانون ناماتیوا دا بل قانون اتباع حرام دا ناروا دا منگا وایو چه مصدر وحید یکی و مصدر اغا شریعت تی داغی نبا احکامات را خلی او دوی چه کلا کلا دا سده گزار حالیم چی کنا نو دوی توی مصدر رئیسی لوی مصدر با دمون قرآن وی مشر مصدر و نور مصادر با سر هم وی نور مصادر با هم ور سر وی اول کالی لغا میرانشاه تسو حکومتی وفد چرا گلیو ناغا وفد کسو علماء و ما سر بحث کول ما تیوی که منگو مسلمانانی او تاسم مسلمانانی زمون نظام اسلامی دی او تاسم غواری زمونگو استاس تفرق دی ما تی زمونگو استاس ترمین تفرق وی سده ما مون قرآن منو تاسی نمانی می دته سوای مون قران ولې نه منو ته څنګه مانی چې مونږه نه منو ما دې داسې منو چې دا داوی ما چې د قران کریم هر یو آیات او هر یو حکم ما داسې دې په اړه کې زما سلو رقیبی تو رقیبی دي سلو رقیبی اوله عقیده می دادا چې دا د الله جل جلاله کلام دی د الله تعالی کلام دی هر یو آیات دویما عقیده می دادا چه ده الله تعالی کلام ده نو ده آغی نو رستو ده چه کم ده نو ده زمونگا اغا کتاب ده چه پا محمد رسول الله بان نادل شده دریما خبر مای دادا چه زو چه داویما چه ده محمد رسول الله بان نادل کلام ده نو ده مذهبی احکامات دی مذهبی احکامات دی دینی سالورما خبر دادا چه کل دا مذهبی احکامات دی ندا پہر وقت کے دماغ کی دادا سے پہر زائے پہر وقت کی دا واجب الاطاعت قانون دے وہ او یبا میں دماغ کی دادا اگر ولی زمون گا کی دادا دا میں استا تو اس دا وے ما چستا کی دادا تے بالکل دادا اللہ کلام دے دا محمد رسول اللہ نازل دے دا دینی احکام دی دا دری خبر تما سرمانی سلورم خبر تے زوین چ واجب الاطاعت قانون دے تو وای واجب الاطاعت قانون جوړی دی شی پس ما د ما افتا پر من د فرق دار بیا څنګه ما غدا سی چې د تا نه تاسو کوم د پاکستان په اساسی قانون کې ما تاسو لیکلی دی چې لوی حاکمیت چاله حاصل دی الله لره حاکمیت اعلی الله تعالی کو حاصل هي ما دا ټکه چې تاسو په دې آئین کې او د پاکستان په دې اساسی قانون کې شامل اولو دام په دې بنیاد باندې شامل کړی چې بس دا د الله تعالی حکم دی لہذا دا پکې لیکو او کنه په دې باندې تاسو رائے شماری کړي وا ووټم ته غستو دې په دې خو په اسمبلی کې ووټ شوی نو چې کله ډیرو خلکو پاس کړو دا په دې کې داخل کړی شو ما زمام دک د فرق ته چې ما وی چې دا د اول نه واجب الاطاعت قانون دی دا زمام اساسی قانون دی او تا ویلو چې نه چې دا هغه ډیر خلک پاس کی په اسمبلی کې نو بیا به دا واجب الاطاعت قانون او ګرځي او جوړ بشي ما زمام اوس تا تر منځ فرق دا دی ځکه چې قرآن نه مانی تی په دې معنی سره نه مانی خو یې څه اڑے ښه اڑیو واګه کې خو دوی دا سید په دې باندې به موږ سوچو بیا بل دا کې ودا کې بیان ورکړو اخبار کې بیا ویل چې بالکل دا خبره ټیک دا او دا خبره چې دوی کوي نو دوی په موږ باندې دا اعتراض صحیح دی انسان پرسته سړي خلک بازی وي ګورې دا خبره ده چې مار ته وی چې اتبعو د یو الله قانون سبکه تابعداری بکی دا نه چې تاسو اختیاري قانون جوړ کچې ک خلکو پاس کړو خو قانون بشي او ک خلکو فیل کړو نو قانون بنشي نو دا خو تا اختیاري کړو دا خو بیا اتبعو امر باندې تا عمل نکو تا پکې خپل مشورې ته گنجائش او اختیار ورکړو او دک معنی ده د سیکولرزم د سیکولرزم چې تاسو نو موري کنه سیکولرزم څه ته وایي سیکولر نظام څه ته وایي سیکولر دې ته نه وایي چې ګیره اوخرا یا پین شټ واچوا سیکولر هم دغه ته وایي پرون مرته ویلو چې هغه وایي چې الله تخپل اختیارات ورکا بادشاہ او حکومت تخپل اختیار ورکا دا تقسیم وکړه تقسیم دې اختیارات وکړه بس دغه ته څه ویل کېږي سیکولرزم ویل کېږي په انفرادي ژوند کې منځ او دس روزا حج زکات په دې باندې بپات په مدرسه په خانقاه په تبلیغي مرکز په پابندي وینه لګي دا سیکولرزم وایي دا فریک خلق دا لیبرالیزم دا آزادی دا لیکن چه کلا اجتماعی نظام و قانون جوڑی گی نو که آغا دا مارکیٹ متعلقی که آغا دا عدالت متعلقی که آغا دا اجتماعی امور و عائلی قوانین متعلقی نو آغا قانون چه جوڑی گی نو آغا با دا خلق و دا عوام و نو عوامی نمائندگان و پا خواخ جوڑی گی منگو ای خواخ پکی نیش تره قرآن که اللہ وی وما کان لی مؤمن ولا مؤمنت اذا قد الله و رسول و امرن ان یکون لهم الخیرت من امرهم چه اللہ و رسول فیصله اکلا و فکم اکلو بیا پکی نمومن سڑی لی اختیار شتا نمومن خدی لی اختیار شتا دی بیا پکی نور اختیارات نچه بیدی دو زمونگا و دو دوی ترمین دا فرق داده دیتا وی سیکولرزم ستا وی عربی که تعبیر کی فصل الدین عن السیاسه دا دین د سیاست نه جدا کول دی خوښ کنه او دغه ته ویل کیږي نور دا نه ده چې ګنې په دین پابندی لګي په دین باندې پابندی نه لګي تا د موز نه باندې تا د روزي نه باندې تا د زکات او د حج نه باندې خو په اجتماعي نظام کې کوم دی نو تا ته وایي چې بیا هم قران نه انکار نه کوو اجتماعي نظام کې د قران راشي خو خلق دی راولي چې د خلکو د عوامي نمائندگانو او هغه خوخ کې او هغه منزور کینو الګ راشي که هغه نو وخت نه بیا نه راځي تاسو په دې باندې یو رساله ده هغه وګورئ د سیول ډیموکراټیک اسلام پوښتنه اسلامي جمهوری اسلام به څنګه راځي چې خلک منتخب کی خلک خوښ نو هغه راځي نو هغه بیا په پښتو کې ترجمه کړم دی هغه امریکایي اسلام په نوم باندې دا تاسو وګورئ پاره کې پوره تفصيلات د زلمی خلیلزاد خزه شیرل بنارد هغه ته کوم دې مکمل تفصيلات راغستي دی هغه ذکر کړی دا هغه تاسو وګورئ ځان په دې خبره باندې پوهه کړئ چې دا موجوده نظام په څه کوفر دی ولې وته مونږ کوفر وایو دا په دې بنیاد باندې کوفر دی او په دې باندې بیا غټو غټو علما او شیخ الاسلام مصطفی صبری دا لوی عالم ښا دا په خلافت عثماني کې د شیخ الاسلام په درجه باندې دغه مقرر او لوی عالم ده د چې کوم دې بیا کتاب کتاب لکھ لے دے موقف العقل والعلم والعالم عن رب العالمين پاگل کی بیتا تو کہتے ہیں چھے اگب یا دسنگا پاکولا گولے دا احنا تو کدا لوی مولا تیر شوے دے او اگب یا مکمل خطرناک فتوے پدا تی نظام نبانی ور کرے دا اگوی قد کانا قد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية فيه كيد للدين ومحاولة على الخروج عليه وهي هر بدعة انگریزان جوڑ کرده لنو انگریزانو اگر خود اسلام مقابلة پا خام خاوی وهي لكن كيدهم في فصل الدين عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره لكن وإذا خبرك والشي دين دا سياست نجداكي دين دا نظام نجداكي وإذا دا طولنا خطرناك چل او مکر دا اسلام پا مقابلہ کی شوئے دیں او دا پا اسلام یو قسم تا وی باغیانا حملہ دا غرست وی فهو ثورتن علی الحکوم فهو ثورتن من الحکومتی علی دین الشعب وی دا دا خلق پا دین باندی دا حکومت دا طرفنا یو حملہ دا یو حملے چکم دین پا دین باندی کردی دا او روز تو اغبیا فکی وی دا تا چه دی وی بل ارتدادن عنه من الحکومت اولا ومن الامت ثانیا وی دا ارتداد ده حکومت نا اول او ده خلق نا پدویم نمبر کی اگه وی ده ده خلق ارتداد ده چه ده نظام و ده قانون نه دین چکم ده نا اگه جدا کو او بیا روز تو وی اف با ارتداد وی ایلم یکن با ارتداد داخلی نا فی حوزت تلک الحکومت که چرت وی هر فرق تمونگا مرتد نوائیو با ارتداد هم افرادا فب ارتداد هم جماعتا هو اکثر طریق من ارتداد الافراد اگه وی کم از کم دا ویلوش دا نظام مرتد ده دا حکومت مرتد ده دیتا وی دا مونگا پا خام خام خاویلشو او روز تو پس اگه وی وي رستو پسی وی بلکه وی دا ارتداد ده بل انه يتضمن ارتداد الافراد ايضا وی دا افراد ارتداد ده لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة ذكر دي مرتد حكومة سو کر طاعت قبول کرده ده خلق ورطه جی بلکل فنیدان که چه سرسو کارکی وی چه منگه تسلیمو وی دا خلق پا دیوان مرتد کی که دا خلق را وارا وی دا خلق پا دی خبر وانی پویا کی چه دا دین دا سیاست نجدا کول دا نظام نجدا کول دا کفر دی دا ارتداد دی او بیا پدی که غد زاهد کوثری رحمه الله چه او دا نائب د شیخ الاسلام او دا په خلافت عثماني کې غټ سړی او هغه بیا هم فتوا ورکړی دا واغی کې بیا هغه اوګه فتوا ده هغه نه چا دا پښتنه کړی دا چیرې او سړی دی او هغه چې کوم دین په اسلامي ملک په نظام کې نکلی چې عمل په اسلامي خو لیکن اسلام نفاق ته نه پریدي هغه ورته پلار کې رکاوټ دی نو وی دې سړو د دې خلکو بس حکم وی نو هغه چې فتوا ورکړي وی فالمسلم اذا طالب بمثل ذلك في سلامه عقله يجري عليه حكم الرده وی په دې خلکو باندې با ارتداد حکم جاری کیږي چې د اسلامي نظام نافذ کیدو ته نه پریدي هغه دا فتوا ورکړي دا وی ودلت نصوص الكتاب والسنه على ان الدين الاسلامي جامع لمصلحه الدين والدنيا والاخره وذكرت الدين الاسلام چه ده قران او سنت پر خبر دلالت کړي ده چې دا د دنیا او د اخرت ته دواړو مصلحتونو لپاره جامع دي او بیا پسې اخیره کې چې کله خبره کوي کنه اخیره کې دا خبره کوي وی فتكون فصل الدين من الدوله دا دین وی دا دولت و دا حکومت نا جدا کول که دا نفاق تا نپره دی وی دا کفرن صارحن دا صریحی کفر دی منابضن لإعلاء کلمت الله او دا دا اللہ دا کلمی دو تتولو مقابله کول دی دا خدا غی کلمت اغر دی وعداء موجهن الى الدین الاسلامی او دا وی اسلامی دین تسشه دی دا یو کار دشمنی دا غی مقابله کول دی فی سمیمی ویکونو هادا طلب رستو بسی وی او دا طلب کول من هذا المطالب الذي مطالبنا وإذا تشير أغوي انبطار وانفصال دا جداكي دل دي إقرار منه بالانبطار والانفصال وإذا إقرار دا دي سري دي شده دي إسلام نجدا شوه دي أو دو جدائي اختیار کرده فيلزمه بإقراره نفدبان بس دك فيصلا پہ لازم ادا پہ اقرار دے بانی چھے دے اقرار اکلو چھے دے پہ لارک رکاوٹ جوڑ دے اسلامی نظام نافذ کی دوتا نو دا سڑے وی سرے دا دے اسلامی وجود نجدا دے رستو پسے وی فنعدوه عضوا مبتورا من جماعت المسلمین نو مونگ پہ دا سرے دے اسلامی دے مسلمانان دے جماعتنا یو جدا ٹکڑا گنو یو جدا عضوا بیدان تگنو چھے دے کٹ شوے دے خواہ و شخصا منفصلا عن عقیدت الاسلام او دا دے اسلامی عقیدینا جدا شوے سرے دے فلا تصح مناكحته ولا يعتحل ذبيحته نذذ نکاح جائز نہ دے نذذ ذبح جائز نہ دا لانه ليس من الاسلام من اهل الاسلام ولا من اهل الكتاب ذکہ وہ ندی مسلمان دے نہ کتابی دے ردی پوری سخت فتوی اوی ور کرے وی ذکہ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم دا اللہ دا قانون اتباع کی او ور سره بل قانون نہ وے کہ ذ خیر دے پدواڑو گزارا کو پدواڑو عمل کو شیخ بهاءالدين دغوي آلوسي وي وقد صنف الشيخ بهاءالدين قدس الله روحه رسالة في كفر من يقول يعمل بالشرع والقانون إذا قابل بينهما وي أغر رسالة لكذا آلوسي وي تفسير روح الماني تأخذ بوري أغوي أغر رسالة لكذا فدي خبر باندي كسوف كد قانون وذ شريعة ترميان ذكال مقابل رالا ويمون فدوار وعمل كو وي دا صليش دا كم صلي دا خبر كي دا صلي كافر كيجي فدي خبر فدي خبر كافر كيجي دارنجي مجمول فتاوان دالی کلی دی مجمول فتاوا وی و معلومن بالاستراری او داوی معلوم دا حکارا من دین المسلمین و با اتفاق جمیع المسلمین د ټول مسلمانانو د دین او د ټول مسلمانانو په اتفاق سره وی دا خبره معلومه ده ان من سوغ اتباعا اتباع دین غیر دین الاسلام چې چا چې د بل دین د اسلام نه بغیر د بل قانون تابعداری هغه جایز کړه او شرع او اتباع شریعت غیر شریعت محمد صلی الله علیه وسلم یا اتباع د هغه شریعت او د هغه قانون چې د محمد صلی الله علیه وسلم د قانون نه بدل وی نو فهو کافر ککفر من امن ببعض الكتاب وکفر ببعضه و اذا داس کافر ده چې بعض کتاب منی او بعض نه منی تاسو خیال ده دا سخت خبرې دي ذکر میرے توئے چ گورا پدی نظام دان کو یوی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم نو تابع شیدا قانون چ نازل کڑ چھوے تا سر طرف ادر اپ تا سنا ولا تتبعوا تابدار مکوی من دونه غیر د قانون د اللہ نا یا غیر د اللہ نا اولیاء اد نور دوستان و دوستان نا مراد مرتے متبوعین دی قائدین دی لیڈران دی قلیل ما تذکرون لبون دی نسیت اخلی تاسو وکم من قریت اهلکناها فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون اس دا تخویف دنیاوی چه دو دعوی ذکر کرے اس کا دا دعوی سوک نمانی دا قرآن قانون سوک نمانی نو اللہ وی دی بوسر سوکم کدا دیر زور ورمی اللہ وی دی تباکم نو دنیا والا تخویف تی پدری و امور سرا اول وکم من قریت او دیر دخارون اہلکناها منگا تباکلی دی فجاہا بأسنان راغل وغیت عذاب زمونگا بیاتن پا وقت شپیکی بیاتن حالکونهم بائتین فدا سی حال کی چی دی با ادو او هم قائلون او یا پدا سی حالت کی چی دی با ادو دا غرمی قیلولا بے کولا پدا سی وقت وفی عذاب اللہ وی راغل فما کان دعواهم نو نبو پر دعوة دی با نبو دعوت دوی دعوی نمورات سره پریاد دوی دعا دوی فما کان دعواهم ننبو استغاثا و پریاد دوی الا ان مگر داو اذ جاءهم باسنا کل چرابغ دیتا عذاب دمونگا الا ان مگر دا پریاد دیکو قالو چی دوی بوی اننا کننا ظالمین یقینا منگا ظالمانو بیا بی دا پریادو نکول دا دری دا غیر ذکر کل اهلکنا جاءهم بأسنا او ما كان دعواهم غور دري حالات باندې تخفيف دنياوي سوار کو اغي ور کو وسورت وي فلنسالن الذين اس اخيري دغه شوچو فلنسالن الذين نقام قامون به پختنه کو دا کسانو نا ورسل اليهم چه اغي تر رسولان لګلي شوي دي چه تاسو رسول منلو او کنه ور منلي در رسول تاعت مو کړه او کنه کړه دغه رسول راضي دي له پارا چه هغه متاع بصورت نتا کی تیر شو و ما ارسلنا من رسول الا يطاع بإذن الله نرى لي قمون يو رسول مگر دا دير پارا تداغ اطاعت وقلشي اطاعت دا پار رازي نو دا رسولانو چا ترى لي قلشي ولی داغين بفقتا نكيگي سورة حجر حجر كم رازي فوربك لنسألنهم أجمعين سورة حجر كبرا كي سوار لسمسي پارا كي دو نمين برايات كي فوربك لنسألنهم أجمعين قسم بذي فربستابان خام خاضبر دوين بفقتا نكوم خصورة رحمان کی بیا راضی فيوم اذن لا يسأل عن ذنبه تا قیامت کی با پختنه نکیگی اسا جیبا خبره شو دلتا وی پختنه با کوم علتا وی پختنه نکیگی نو دا سنگ خبره دا نو فده که خبره دار دعوه او رئی چه یو با دا پختنه با کیگی دا سرینا خود سپا بارا که دا خپل گنا پا بارا که پختنه با نکیگی دا بل دا گنا پا بارا که یو معنی دادا دویم معنی دادا چه لکه پختنه با کیگی خود سده پارا صرف در خجله کول و شرمولو ده پارا پختنه به نکی که در زند پویولو ده پارا اللہ تا فتشته کنه سده پارا تا نپختنه کهی در دیر پارا پختنه نکی که زند در نپویه کی فلنسألن الذین ارسل ایلیهم ولنسألن المرسلین او خامخا من با پختنه کهو در رسولانونا لگلوشو خلقونا رسول نبا پختنه کهو سنگ پختنه صورت نیسا مایده که مخ که تیر شو سوره مائده یوصل دو کی تیر چکنا یوم یجمع الله الرسل فاورت بانی چ راجو بکی اللہ تعالی رسولان فیقول ورتب و ما ذا اجبتم سرنگ قبول کڑی شوی وئی تاسو تاس خل کو س جواب در کڑو منلی وئی کنی وئی منلی دا پختنی بکیگی دا رنگی سوره زخرف کی بام اتم آیات کی دا پختن راضی خا ف نو اللہ وئی فرنسالن الذین ارسل الیہم ولنسالن المرسلین او خام خام ب پختنہ کو در رسولانو نا فلنقصمنا عليهم نبيا بقام خامونگا تفصيلا بيانو پدوی باندی بعلم فعلم فلسرا چخدا دیکڑیو دادیکڑیو دادیکڑیو اللہ وی جانے چکن دا پختن دا جواب دا خبر دیر پارو کرا تیرا پختن ازر زان پویول دا پارا نہ کو ماتے پتا دا فلنا قصمنا نو خام خا تفصيلا بيانو مون دویتا عليهم پدوی باندی او گناہ نر دوی بعلم فپوی سرا وما كنا غائبين او نو مون ددی حالات ددی خبر نہ پٹو چکن مون گپٹ یم تا معلومات نشته من غایب الله و اجازه ندا وال وزن یوم اذن الحق او وزن کده یوم اذن په دغه ورځ کې الحق و غریشتیاره نو درې قسمه تخویفات شوی یو تخویف په سبان دي شو په سوال باندې شو د چانا د مرسل الیهم نا یو تخویف شو په سوال باندې د رسولانو نا یو تخویف شو په وزن باندې چې وزن بکیږي په قیامت کې وال وزن او وزن کده یوم اذن په دغه ورځ کې د اعمالو الحق و غریشتیاره حق وزن بکیگی خواه سنگ وزن بکیگی اعمال بعضی وی تلی لکیگی بعضی وی دا اعمال و شکلون با جور چی غبر تلی لکیگی بعضی وی سری با تلی لکیگی پی یو روایت که رازی سری بم تلی لکیگی ابو بکر صدیق و پتول امت پانی سوی درونوی نو دا دی دا دری وارا بکیگی دری وارا خبری بوی فمن سقلت موازینو نو آغا سوک چی درنی شوی تلی دا آغا فاولائی که هم المفلحون نو دا کتان با کامیابی ومن خفت موازینو او آغا سوک چی پکی شوی تلی دا آغوی فاولائی که الذین خسرو انفسهم نو دا کسان چی دی تاوانی کلی دی زانو نخپل بی ما کانو بی آیاتنا یزلمون پا سبب دا دی بانی چی بی آیاتنا پا آیاتنو زمونگا بانی یزلمون ظلمی کو پا آیاتنو سنگا ظلم کو دا آیاتنو نا بی انکار کو آغا بی نمن الداغی قانونیت بی نمنو لکه صورت داغ که بروس تراشی و جحدو بها صورت نمل که براشی و جحدو بها وستیقنتها انفسهم ظلم و علوا خوش بی ظلمن و علوا انکار بی فظلمو بها نو دوی سوک بی ما کانو بی آیاتنا یظلمون پس سبب دادی بانی چی دوی دا آیاتنو زمون نسکولو انکار کولو ولقد مکنناکم نو دری تخویفاتی ورکن پا دری که دا من خفت موازینو فمن سقلت موازینو دا تلیبا وی تلیبا درنیش و تلیبا نو دا تلیبا دیری که لگی بای که دا با یوی دا خو یوی یو دا میزان تلدا نو بعد وی چه نا یو خود میزان تلدا خدا دا وزنونو پا اعتبار تر کل خلق سکی جمع راوری کل دا منگ طرفونو تا خلق دادا غد تلی کن غنم تلی نو وی لکه سو تلی را کری وی لست تلی الان که یو تلبانی تلی لی خو لیکن دا خبری چه اغا وزنون اغا طولون چه سم راوشنو اغای تا خلق وی یا دادا چه دا موازین جمع ذکر راورا چه در هر عمل دا پار بزان زان تا تلی دا منز دا دا روجه دا دا حج دا دا زکاة دا دیر دا دا دیر دا بی خجی ولقد مکنناکم اوز پا آخر که ترغیب ورقی قرآن تا و راسی دا قرآن و منی ولی ما تاسل طاقت در کردن طاقت چی می در کنو قرآن پک نافذ کی کنا تاسل پک ولی بل قانون نافذ وی ولقد مکنناکم اللہ وی یق یقیناً مونگ درکڑے دے تاستا فی الارض قوتم درکڑے تاستا فی الارض فزماکی و جعلنا لکم فیها معائش او جوڑ کڑی دے مونگ تاستا لرا مقرر کڑی دے مونگ تاستا لرا فیها فزماکی معائشا اسباب دا جوان اسباب دا جوان مدر لدر کڑی دی اغا تاستا خوریو استعمال ہوئی قلیل ما تشکرون لگ غند تاستا شکر ادا کوئی لگ غند شکر ادا کوئی پورا شکر نہ ادا کوئی یا قلیل ما تشکرون تاسو کې لګون د خلک شکر ادا کوي ډېر نه ادا کوي خاص